Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Jeżeli chodzi o maje, to niemal ostatnie koty za płoty, bo to 29 poniedziałek, powieki ciężkie. Pospałoby się jeszcze trochę, na kolejne 5 minut raczej nie ma szans. To proszę Państwa, wspólnie otwieramy oczy, uszy do góry. Damy radę, będzie dobrze. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski, Trójka Buzi, minęła czwarta. Wysyłam w kosmos.

Kompania Szydłowca tutaj akurat w tej romantycznej, spokojnej odsłonie. Polska, lata 80. Azyl P. 1000 planet. To tak na dzień dobry. Takie to muzyczne baśnie 1001 nocy w Trójce. 10 minut po czwartej. Bajka Kanadyjczyków na hokejowych mistrzostwach świata zakończyła się happy endem. Kolejny złoty medal. To proszę Państwa, to podkreślmy ten sukces muzycznie. Artysta urodzony w Toronto, Neil Young, Heart of Gold. These memories, all the love you Przytulnie utwór, który wręcz zachęca, żeby się wtulić. Trójka, Polskie Radio, po prostu, proszę Państwa, słychać bliskość. Co jest takim przyjemnym wsparciem na starcie nowego tygodnia. Małe przyjemności, tych absolutnie nie należy sobie odmawiać. W tym przypadku warto być egoistą już od samego rana. Wspominałem, że Kanada mistrzem świata w hokeju i zrobimy sobie takie trzy tercje, takie hokejowe, to teraz medal srebrny Niemcy. 18,5 minuty po czwartej, jeszcze dokładnie 3,5 minuty do wschodu słońca. W trójce Rammstein. Ich werde in die Tannen gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer, weh mio weh, und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich, mit dir bin ich auch allein. Na Łotwie możliwe, że dzisiaj dzień wolny od pracy, no i totalne szaleństwo. Trzecia hokejowa drużyna świata to właśnie Łotysze, Brainstorm w Trójce. Miałem kiedyś okazję z nimi spędzić czas na spore część nocy na imprezie. Bardzo przyjemni ludzie. Kończyliśmy jakoś tak właśnie przed piątą. Miało się kiedyś, jakieś 20 lat temu, te supermoce. Teraz po ewolucji, no i latach zbierania doświadczeń, objawiają się te supermoce w innych aspektach życia, na przykład takim pozytywnym podejściu do życia od samego rana. A ponieważ, proszę Państwa, ja bardzo lubię się dzielić, to przekazuję część tych supermocy właśnie Państwu. 27 minut po czwartej. Proszę czerpać. Mam supermoce, mam supermoce. Nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień puścić. Nocą tak jak placu, wskoczę na twój dach. Przejdę wszystkich placów, jak wytrawny gracz. Nie z grubej skóry, uszyty mam frak. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońce. Trzeba wzywać 998, 998. Robię dym, znasz mnie. Jak iskry lecą, to na poważnie. I teraz ty zaczniesz krok

jednym z małych miast, a zimne stopy twoje z moimi razem fakt. Ulice tak spokojne, a z nieba płynie żar. Ja będę twoim słońcem, ty jedną z moich gwiazd. Będziemy razem tysiąc lat, do końca świata. Ty i ja, ten związek ciał i związek dusz, zaklęci w tańcu. Ostatnio też na koncercie w ramach Święta Kwitnących Jabłoni, którego Polskie Radio było patronem, no i nadawaliśmy program na żywo prosto z Grójca w Trójce. Swoją drogą ciekawe, czy Steve Jobs lubił jabłka. Na pewno, raczej szczególnie wybierał te Macintosze. A u nas w pracy, z tego co widzę przez szybę, już pojawił się Romuald Wójcik. 18 minut do piątej, proszę Państwa, on już jest, by serwis Trójki o szóstej był po prostu aktualny i ciekawy. Zresztą jak zawsze. Takie to tutaj od rana z nas ranne ptaszki. A wracając do muzyki na dzień dobry, to warto przypomnieć koncert tego zespołu w Krakowie już za dwa dni. Def Leppard.

muzyczny system dwójkowy, tak można to określić, bo tak też działamy tutaj od czwartej. Jest znakomite współgranie. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski z Państwem, dla Państwa na pewno do szóstej. Na razie dokładnie 6 minut do piątej. Scorpions przed momentem, You and I, czyli jednym słowem, my.